खुशी से मर जाना है, जियो जियो जीने का जमाना है, आज तो खुशी से मर जाना है, फिर आए दिन अपने, ओ फिर आए दिन अपने, के वही थम थम थम वही तराना है। जियो जियो जीने का जमाना है, आज तो खुशी से मर जाना है, जियो जियो जीने का जमाना है, आज तो खुशी से मर जाना है, फिर आए दिन अपने, ओ फिर आए दिन अपने, के वही छम छम छम वही तराना है। जियो जियो जीने का जमाना है, आज तो खुशी से मर जाना है। Me जीने का जमाना।